إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul Luqman atubainishia kuwa na kutuelekeza dalili gani ambayo inapatikana katika Qur'an ya kuonesha uharamu wa nyimbo na miziki. Leo katika jamii yetu tumechukulia kuwa nyimbo ndio Qur'an yetu, bali wengine tukaingiziwa mambo ya kaswaid tukaziweka katika dini na alati zote za ngoma ndani yake, tukaona kuwa hii ni dini, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameharamisha nyimbo, bali na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna akaharamisha nyimbo, bali na wanachuoni maswahaba, kuanzia maswahaba mpaka na maimamu wote wa ahlu sunna wal jamaa wote wakaharamisha nyimbo. Lakini leo watu utamwona mtu anafata fatawa za mashekhe ambao waliopinda qardhu maghamis hadahumullah, anatetea nyimbo kwa fatawa za wanachuoni kama hao ambao waliopinda. Natakikana muislamu afuate Qur'ani na sunna kwa ufahamu kama aliofahamu maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema katika aya hii, wa minan nas man yashari lahu alhadith, na miongoni mwa watu kuna ambao wananunua maneno ya upuuzi, liudhilla an sabilillah, ili wawapoteze watu kuwatoka kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi ilmi, pasina ya ilmu. Watu wanauza maneno haya na kuwapoteza watu ili wawatoka kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu. Wayatakhidhaha huzwa, kisha wanafanya mambo hayo, wanayafanya kuwa ni mzaa, wanafanya kuwa ni utani mambo hayo. Allah anasema ulaika lahum adhabun muhin, au watapata adhabu iliyofedheka. Tutazame namna gani maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tabi'in wanaozuni katika tabi'in walifasiri aje aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa minan nas man yashtari lahu alhadith. Ibn Abbas atafsiri aya hii anasema qala al-ghina, maneno ya upuuzi ambayo yamekusudiwa katika aya hii ni nyimbo. Wasuila ibn Mas'ud radhiallahu anhu, akaulizwa sahaba mtukufu ibn Mas'ud radhiallahu anhu akasema, wa minan nas man yashtari lahu alhadith liyudhilla an sabilillah bighayri ilmi, akaulizwa maneno ya upuuzi ambayo yamekusudiwa katika aya hii ni yapi? Sahaba mtukufu ibn Mas'ud akasema al-ghina والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. ابن مسعود أكافى مرتات نقسيمة نموافى يولي أمائي hakuna afanyaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Akaapa mara tatu na kusema maneno ya upuuzi yaliyokusudiwa katika aya hii ni nyimbo na miziki. Hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walioitambua hiyo Qur'ani, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia sisi tukitaka kuamini kisawasawa, kuamini kama alivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislamu anapotaka kuwa mwaminifu kikweli kweli ni lazima aamini kama alivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao ndio watatafsiria aya hizi kwa sababu wao ndio walikuwa wanafunzi wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. وقال جابر رضي الله عنه هو الغناء والاستماع له. vilevile sahaba Jabir ibn Abdullah akatafsiri aya hii kuwa maneno ya upuuzi ni watu kusikiliza nyimbo, ni nyimbo na watu kusikiliza nyimbo hizo. Bila shaka aya hii imekuja na kutubainishia uharamu wa nyimbo katika Qur'an, bali na mwanachuoni wa tabi'ina bali Akrima akatafsiri aya hii akasema huwa al-ghina wa qala hu Mujahid, na vile vile Mujahid akasema kuwa aya hii makusudio ya aya hii ni nyimbo. Kwa hiyo nyimbo ni maneno ya upuuzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha katika aya hii. Wa qala ta'ala, aya ya pili katika Qur'an ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nyimbo, akasema wastaghfir man istata'ta minhum bi sawtik. Allah anasema kumwambia shetani, wachochee wale utakaowaweza miongoni mwao kwa sauti yako. Wachochee wale utakaowaweza miongoni mwao kwa sauti yako. Wakatafsiri aya hii qala Ibn Kathir rahimahullah wa qala Allah wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik qil huwa al-ghina. Ibn Kathir akasema kuwa aya hii makusudio ya sauti ya shetani katika aya hii ni nyimbo. قال مجاهد باللهو والغناء, na vile vile Mujahid akatafsiri sauti ya shetani akasema ni maneno ya upuuzi na nyimbo. Wa qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na Ibn Abbas akatafsiri aya hii akasema kullu da'in da'a ila ma'siyati Allah wa qalahu Qatada wa ikhtarahu Ibn Jarir at-Tabari. Ibn Abbas akatafsiri aya hii akasema kullu da'in da'a ila ma'siyati Allah, ni kila kinachowaita watu katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kinaingia katika aya hii. Na vile vile wale walinganizi wa bid'a waingia katika aya hii, wale ambao wanawaita watu katika uzushi wote waingia katika aya hii. Na vile vile nyimbo zinawaita watu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Zamani leo sehemu yoyote ile ambayo kumeandaliwa matamasha ya muziki, watu wakienda huko ni uhuni. Watoto wa Kiislamu wanakwenda hawakujistiri ipasavyo. Wanaume wa Kiislamu wanakwenda huko, yatakofanyika huko ni mambo ya uovu. Kwa hiyo kila kinachomuita mtu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kinaingia katika aya hii ambayo ni sauti ya shetani. Qala Qurtubi rahimahullah, qala Allah ta'ala bi sawtik, na Imam Qurtubi akatafsiri aya hii sauti ya shetani akasema وصوته كل داع يدعو الى معصيه الله, ni kila mlinganizi analingania watu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, au ni kila ambacho kinawaita watu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala chaingia katika aya hii. Kwa hiyo nyimbo na kila upuuzi waingia katika aya hii ambayo ni sauti ya shetani. Na vile vile akasema Mujahid rahimahullah al-ghina, sauti ya shetani iliyokusudiwa katika aya hii ni nyimbo na muziki. Vile vile akasema bihaq kama alivyosema Mujahid rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo hii ni aya ya pili katika Qur'an ambayo ilikuja kuharamisha nyimbo na muziki. Wa qala ta'ala, na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala aya tatu ambayo inaharamisha nyimbo, afa min hadha alhadith ta'jabun watadhahakuna wala tabkun wa antum samidun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, je, katika maneno haya ambayo ni Qur'ani mnastaajabu? Watadhahakuna wala tabkun, na mnacheka na wala hamli? Wa antum samidun, wakatafsiri aya hii wa antum samidun kama alivyosema Ibn Abbas qawlu samidun qala huwa al-ghina samidun maana yake walikuwa wakisikiliza hiyo Qur'ani makuraishi wao hucheka na kustaajabu sana na hiyo Qur'ani huku wakiimba mtume anaposomea Qur'an kama alipotafsiri hapa wanasema kanu idha sami'u bil Qur'an taghannahu au taghannahu wa la'ibu makuraishi makafiri wa Quraysh walikuwa wakisikiliza Qur'ani wao wanaimba na kucheza ndio Allah akasema afa min hadha alhadith ta'jabun je mnastaajabu kwa hiyo Qur'an watadhahakuna wala tabkun na mnacheka na wala hamli wa antum samidun hali yakuwa na nyinyi mnaimba bimaana walikuwa wakisikia Qur'ani ama Quraysh wanaitia nyuma ya migongo yao na huku wakiimba kama wanavyofanya leo katika kustaa mtu anakamata Qur'an anaiweka nyuma ya mgongo kisha anatuletea taswira za upuuzi watu wananyonga katika kitchen party wanaume wazima mnatenda na mandiva yenu eti na nyinyi nasikia maneno ya Allah lini Uislamu ukawa ni dini ya kuimba hivi lini vile vile kama walivyokuwa wakifanya makafiri wa Quraysh wanaisikiliza Qur'an wanaweka nyuma ya migongo huku wakiimba na sisi leo katika majumba yetu tumekamata Qur'ani tukaitoa tukakamata na kaswida ya upuuzi alafu tazameni Waislamu kila naimba kaswida wallahi mweke hapa mbele hapa mfungulie juzu mwambie soma juzu la amma utaona vituko lakini hao ndio nakwambia sisi tunawalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala lini Uislamu kwa waita watu katika kuimba lini hakuna nyimbo katika Uislamu kama alivyosema Sheikh Fauzani hafidhahullah. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nyimbo, na kuna aya nyingi ambazo hatuwezi tukazizungumza katika khutba ama katika sunna. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema Abu Malik al-Ash'ari nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la yakunanna min ummati aw la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif akhrajahu al-Imam al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watakuja watu katika umma wangu watahalalisha zina na harir na pombe na nyimbo. Akatafsir al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ahiya kasema al-ma'azif ismun likulli alati al-malahi, ni jina la kila ala za muziki au ni jina la kila chombo kinachotumiwa katika kupiga muziki, sawa iwe gita, sawa iwe ngoma, chombo chochote kile ambacho kinatumiwa katika kupiga muziki inaingia katika hadithi hii al-ma'azif. Kwa hiyo watakuja watu watahalalisha zina, watahalalisha harir, watahalalisha pombe na watahalalisha nyimbo. Tazameni Allah subhanahu wa ta'ala akalinganisha uharamu au dhambi ya pombe na dhambi ya zina, akavilinganisha na dhambi ya watu kuimba katika au watu kuimba, kuonesha uharamu wa nyimbo kuna nafasi gani katika Uislamu. Allah mpaka akalinganisha nyimbo na zina, akalinganisha nyimbo na pombe, kuonyesha kuwa nyimbo sio kitu kidogo sana ambacho watu leo wamepotea kwacho. Hadithi ya pili, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah harrama al-khamra والميسر والكوبة وكل مسكر حرام أخرجه أحمد. أنا سمع متومة صلى الله عليه وسلم حقيقة الله سبحانه وتعالى أمي هرميشة فومبي ناك هرميشة كمال ناك هرميشة كوبة وكتفسير ونوشوني وكتيما الكوبة قيل كما لفتيما ابن أثير في النهاية الكوبة البطل البطل وكتفسر قسمه هي آلة موسيقية نكيلا تومبو أمباتو كنا تتميكا كتكا كنين كنين بميزيكي chombo chochote kile ambacho kinatumikishwa katika kuimba kinaingia katika neno kubwa. Kwa hiyo Mtume SAW akaharamisha nyimbo kwa aina yote hiyo. Kisha akamalizia Mtume akasema, wa kullu musfirin haramun, na kila chenye kuleja ni haramu, kila ambacho kinalewesha mtu ni haramu. Kwa hiyo katika hadithi hii Mtume SAW akawa ameharamisha nini? Nyimbo kwa aina yote hiyo. Na wanawazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa ambao ni Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, na wote wakaharamisha nyimbo. Ama madhhabu ya Abu Hanifa, dhakara Ibn al-Jawzi rahimahullah, Ibn al-Jawzi anasema katika kitabu Talbis Iblis, عن أبي الطيب رحمه الله كان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعل سماع الغناء من الذنوب. أنا سيما إمام أبو حنيفة alikuwa akichukia sana nyimbo na akaifanya nyimbo kuwa katika kusikiliza nyimbo ni miongoni mwa madhambi. وكذلك مذهب سائر أهل الكوف, na vile vile madhehebu ya watu wote wa Kufa ambao ni mji unaopatikana Iraq, wote wakaharamisha nyimbo na kuona mtu kusikiliza nyimbo ni haramu na ni katika madhambi makubwa. Wa dhakara al-Alusi rahimahullah tahrimuhu an Abi Hanifa, na al-Alusi vile vile akataja kuwa Abu Hanifa ameharamisha nyimbo. Wa qala, kisha akasema, i'lam anna al-ghinaa haramun fi jami' al-adyan, natambua ya kwamba kuwa nyimbo ni haramu kwa dini zote. Hakuna dini ambayo inamruhusu mtu kuimba. Kuwa katika dini uitakayo, nyimbo ni haramu katika dini zote. Haya ni madhehebu ya Imamu Abu Hanifa rahimahullah. Ama vile vile akasema, waqal yadkhulu fihi at-taghanni as-sufiyya fi zamanina fi al-masajid ma ikhtilafi ahli al-ahwa, na vile vile kukatakata zohili ninaingia kama wanavyofanya leo masufi. Masufi, na nakwambieni, ukiona watu ambao wanajiita sisi ni mashafi, hao si mashafi bali ni masufi, wala hawamfuati Imam Shafi katika aqida. Akasema, na hivyo ndivyo wanavyofanya masufi ambao wanajinasibisha kwa Imam Shafi'i, kama vile wanavyoimba katika misikiti yao wakichanganyikana na watu wa bida. Utaona leo katika misikiti ya bida watu wanakaa pale na kuimba eti wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hii yaingia katika uharamu wa nyimbo. Na nyinyi mje Masri, muulizeni Sheikh Ramadhani, hapo ndo anajua Masri. Kuna baadhi ya misikiti watu wanaimba na kucheza wakidai kuwa wanamsifu Mtume SAW. Na katika nchi zetu hizi kuna baadhi ya misikiti ambayo watu wanaimba na kupiga ngoma madufu na kucheza ndani ya masaji eti wanamsifu Mtume SAW. Yote hii yaingia katika uharamu wa nyimbo. Wala Uislamu sio dini ya kuimba imba na upuuzi msikitini. Kisha akasema katika madhehebu ya Imamu Malik rahimahullah, an Ishaq ibn Is At-Tibai rahimahullah qala sa'altu Malik ibn Anas amma yatarakhasu bihi ahlu al-Madin. Mwanachuoni huyu anasema, nilimuuliza Imamu Malik kwa yale mambo ambayo watu wa Madina walikuwa wakifanya na kucheza, wakiimba na kucheza. Sawa, ni hawa waimbaji wa kidunia au waimbaji ambao wanajinasibisha katika dini? Akasema Imamu Malik, innama yafaluhu indana al-fusaq, wa ambao walikuwa wakifanya mambo haya miongoni mwetu ni wale watu waovu. Unapomwona leo mtu anaimba, tambua ni mtu muovu. Sawa, awe anajinasibisha kuwa anaimba katika dini, yeye anaimba kaswida au anaimba miziki ya kidunia, tambua kuwa wanaofanya mambo kama haya wote ni waovu. Uislamu sio dini ya kuimba, wala kuimba hakuruhusiwi kwa dini yoyote ile. Mwenye kuimba huyu mtu ni mwovu, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah. Jambo hili lilikuwa linafanya miongoni mwetu watu waovu. وقال أبو طيب الطبري رحمه الله أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن سما وعن سما وعن استماعه. أنا سمع الطبري هو إمام مالك رحمه الله أن كتاز نيمو نبيل فيل أكتاز واسك فانيني وسكليز نيمو كل ما ذهب إمام مالك موجة وموجة إميراميش نيني نيمو wala hakuna yoyote atakudanganya kwa Imam Abu Hanifa au Imam Malik alipasisha nini madhhab Imam Shafi'i, ambao hao wanajinasibisha kwa Imam Shafi'i na kuimba katika misikiti yao na kusema kwa wao wanamfuata Imam Shafi'i. Ilipokelewa kwa Imam Shafi'i bi anna ar-rajula alladhi taghanni fayattakhidhu sina'a. Imam Malik anasema yoyote yule ambaye atakayeimba kisha nyimbo hiyo akazifanya kuwa ndio kazi zake, kama leo waimba kaswida, na wallahi mambo ya batil Allah kila siku anabatilisha tu. Siku zinaisha waimba kaswida walipigwa vita, watu wakatangaza kuwa hao watu wanatuingilia, zameni mambo ya batil. Wallahi leo hakuna mtu ambaye anawapiga vita, bali wanapigana vita wao kwa wao. Unasikia kundi hili linapiga vita kundi hili. Kwa sababu gani? Huyu ameandaa tamasha markazi, huyu akaandaa tamasha lisedi lake siku moja. Kwa huyu hapa anataka mimi nisipati watu. Mambo ya batu. Waislamu, hivi kuna yoyote yule ambaye analingania katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kaandaa hapa muhadhara? Na shekhe mwingine akaandaa muhadhara katika masjid fulani, kisha huyu achukie kwa sababu ameandaa muhadhara siku moja saa moja? Kwa sababu ni mambo ya kheri, watu watasema alhamdulillah. Kama leo kuna watu wapo wanasikiliza, masjid nyingine kuna watu wengine wanasikiliza. Kwa ni mambo ya kheri. Lakini wale kuonesha kwa mambo yao ya batil, na hawafanyi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali kwa ajili ya matumbo yao. Huyu ameandaa tamasha markazi, mwingine lisedi lake, wanaanza kupigana vita wao kwa wao. Maneno yatoka kwenye kundi hili yanaanguka huko. Maneno kwenye kundi hili yanaanguka huko. Kuonesha ubatili wa mambo kama haya. Na kila siku Allah anasema kul jaa alhaqu wa zahaqa albatil, haqi imekuja na batili itapotea. Uislamu sio dini ya nyimbo. Imam Shafi akasema mtu mwenye kufanya kuwa nyimbo hizo ndiyo kazi yake, fala tajuzu shafa'atuhu, haijuzu kumwombea shafa'a mtu kama huyu, haijuzu kumwombea mtu kama huyu kwa sababu ni muovu kabisa katika waovu. Wadhalika liannahu min allahwi almakruh alladhi yushabbihu albatil. Imam Shafi akasema kwa sababu hizo nyimbo ni miongoni mwa upuuzi uliochukizwa kabisa, upuuzi unaochukiza, na vile vile ni mambo ambayo yanafanana na batil. Mambo haya ya kuimbaimba, sawa hiyo ni nyimbo za kidunia au hii nyimbo za katika dini, yote haya ni upuuzi. Imam Shafi'i akasema mambo kama haya. Madhhab Imam Ahmad ibn Hanbal, qala ibnuhu Abdullah rahimahullah, mtoto wake Abdullah anasema sa'altu abi 'ani al-ghina, siku moja nimemuuliza baba yangu ambaye ni Ahmad ibn Hanbal kuhusu nyimbo. Faqala Imam Ahmad ibn Hanbal, na huu ni kisu kabisa kwa watu wa bidha, na utakomuona mtu ambaye anayempenda Imam Ahmad na akazungumza maneno ya Imam Ahmad, tambua kuwa mtu huu ni mtu miongoni mwa watu wa sunna. Na unapomuona mtu ambaye anamchukia Imam Ahmad na hazungumzi maneno ya Imam Ahmad, tambua kuwa mtu huyo ni mtu katika wazushi, katika watu wa bidha. Kwa sababu Imam Ahmad watu wengi katika wazushi hawampendi, na Ibn Taymiyyah kwa sababu alifuata madhhab Imam Ahmad wazushi wengi hawampendi. Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab, utasikia wanapita sisi mawahari, wote hawa wanachuki na imamu huyu Ahmad ibn Hanbal. Na hautamwona mtu anayetaja kauli ya Imam Ahmad isipokuwa ni mtu wa sunna, na hautamwona mtu anamchukia Imam Ahmad isipokuwa ni mtu wa bid'a. alimuuliza mtoto wake, mtoto wake alimuuliza Imam Ahmad kuhusu nyimbo. Faqala al-Imam rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal akajibu akasema, al-ghina yumbitu an-nifaq fi al-qalb, nyimbo zinaleta unafiki katika moyo wa mwanadamu. Unapomwona mtu kazi yake ni kuimba imba, basi zile nyimbo zile zinamea unafiki katika moyo wake. Tazameni watamu, kisha anasema Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, amma madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد القصائد الزهدية. زما الإمام أحمد نيمبو أمبازو زلقوا زنيمبو زما ذاك يلقوني هاي ما قصيدة تنا ما قصيدة زهد نتو أنا إمبا وطو يبنيو بدنيا وطو أفني فينا يبي ذو زلقوا نيمبو زما الإمام أحمد. Kama unavyosema hao leo, sisi hatuimbi makosa, hatuimbi matusi, sisi tunaimba kuwaita watu, tunamtaja Allah, tunamtaja mtume. Hizi ndo zilikuwa kaswida zama za nani? Za Imam Ahmad ibn Hanbal. Ndo zilikuwa nyimbo zama hizo. Wakiimba kuhusu zuhud, watu waifanyongo dunia. Maneno mazuri kweli. Lakini Ibn Quddam al-Maqdisi anasema, japokuwa na hayo, ilipokelewa kwa mtoto wake ambaye ni Abdullah annahu qala, kwa Imam Ahmad ibn Hanbal amesema, al-ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalbi, nyimbo zinaleta unafiki katika moyo. Sawa, iwe ni nyimbo unayokusudia wewe kwa ni kaswida, unamtaja Allah, unamtaja mtume, sawa, hiyo ni hizi nyimbo za watu wa kidunia wanaimba matusi, zote zinaleta unafiki katika moyo wa mwanadamu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، روى الترمذي رحمه الله عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خصف ومسخ وخذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القياس والمعازف وشربت الخمور. البكية إمام الترمذي رحمه الله قد حديث عمران بن حسين هو أمتم صلى الله عليه وسلم مسيما في هذه الأمة كسك أمة وانقه تم يتسيما خصف. Kuna watu ambao watatidimizwa chini ya ardhi kama alivyofanywa kwa Harun katika umma huu. Kisha akasema wa mashun, na kuna watu ambao watageuzwa nguruwe na nyani kama walivyogeuzwa watu wa kama walivyogeuzwa bani Israili. Kisha mtume akasema wa qasfun, na katika umma huu kuna watu ambao watateremshiwa mvua ya mawe kama walivyofanywa watu wa Lot. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ماذا كما صحابه اكموليزا يا رسول الله، ومتى ذلك؟ لكيفدي غاني ambao watu watapata adhabu kama hiyo. فقال صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم اتسمى: اذا ظهرت القياس، نيمبو zitakapodhihiri waimbaji wakawa wengi watu wakaimba imba ovyo walmaazif, na jombo ambayo zinatumika katika kuimba vikao vingi kabisa. Washuribatil khumur, na watu wakanywa pombe kwa wingi. Basi mambo haya yakitokea, kusubirie hii adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa sababu, kama alivyosema Mtume swalla sallam, umma huu utakuja kupata adhabu hizi, ni kwa sababu leo waimbaji wamekuwa wengi. Mpaka nyimbo hizi leo tumeziweka katika dini yetu hii tukufu, na watu wanawatetea watu kama hao waovu, kusubiria adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ima kudidimizwa kama alivyodidimizwa Harun, ima kugeuzwa nyani na matumbiri, nyani na manguruwe kama alivyogeuzwa bani Israeli, au vile vile tusubirie mawe kutoka mbinguni yatusagesage kama walivyowafanya watu wa Lot. Kwa sababu gani? Ni watu kukithiri sana na nyimbo hizi. na watu wanatetea. Bado nakutana baba wa Kiislamu anaacha kununua kanda ya Qur'an, anachukua kanda ya kaswida na kwenda kutia ndani kwake na kusikiliza nyimbo kama hizi. Subiria adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عائشة رضي الله عنها قال عائشة الله مرضية نسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما أنتم صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة فاتكزام زاموش وأمه أنتم نسيما كتبوه خصف كتدينيز وقوات ومسح نوات وتجعوز ونياني نمبروه وقالتون نبيل بيل واتو وتترمشي وانفو ويماوي. قالت عائشة نسيما قلت يا رسول الله نكسيما يا رسول الله أرهلك وفينا الصالحون جي أذاب هذي زيتا تباتا هل يكون من غنبوات كنا ويما سكليزيني سؤال لبي عائشة رضي الله عنها اللي بموليزا متونة صلى الله عليه وسلم جي أذاب هذي زيتا تباتا سيسي هل يكون من غنبوات كنا ويما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متمنى قسما نعم نديو عذابه هذو سوفتني وته وما نواوف اذا ظهر الخبث بيندي uchafu utadhihiri adhabu hiyo itatupata si wote. Ikiwa kama leo katika majuma yetu tutaweka nyimbo hizo na kuridhia watoto wetu wasikilize nyimbo kama hizo, bila shaka tusubiri adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale walinganizi watakunyamaza kukemea mambo kama haya. Wasubiri adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitotagua mwema wala muovu, bali sote adhabu hizo tatupata. Allahumma la tu'adhibna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.